que ngay répéter wat bak ge kanji wa voilà comme voilà comme ni ngay def voilà hein voilà voilà ngay répéter bak ge kanji voilà astana motax isnayni moy ñaar voilà ñen voilà sala kon xam nga lolu aussi do motax nak mané won ñom wax seen wax jojo donte ñom ñoy borom xam yi gëna neew ci borom xam manam nombre bi gëna neew waye seen wax ji manam tamit dafa deugël voilà amana tamit li nga xamantene peut-être moko mëna contrebalancer rek moy hadith bi ni ñu jox ñu wax légui ni ndax hadith bi ci cyant lay wax te baatu as-sanaula yenante bi sallallahu alayhi wa sallam utilise ala kulli halin ñaari mana yep manam ñaari baat yep deugar nañu deeng kon ñom manam kon alif lam bo kon manam hein lil ahdi la wa manam kon boy wax alhamdullilah yow da ngay tewlu ne sama borom kat amna sante gumu santone bopam te sante gogo mom rek ko meuna matal mom rek ko meuna matal sante gi mi sante waxu kenn munu d'accord comme ñun nak munu ñuko ñun nañu wëlbeutiko sante bopam manam répété wat comme sante gogo mu santone bopam ci agal hein ñun nañ delo sax nañ ko sante gogo la sante manam kon alif lam yi ngir sante gogo la tek voilà ala ahdu nak limi tekki manam ala ahdu mi nga xam tane moy comme tay par exemple buñu togué né yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam nga yenenbi ar rasul yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam nga ñaata yenent ñoo xam nga bar nañ mais buñu né yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna suñu xel ci kumuy dem hein am sallallahu alayhi wasallam ok ci koku lay dem té pourtant kenn waxul tour wi hein voilà donc lolu manam moy al ahd manam le fait que ñu mën ko tek sen voilà dafa am nak ab zihni moy bi xel bi bu am bo xamantene ab zikri parce que dañ ko jotone tuddu motax ki ñu jotone tuddu wa comme fi al qur'an na inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa afa fir'aun ar rasula koku zikri la parce que dako tudon wa minna inna lirwar moy ñun yalla am nga arsalna yoonu nañ ilaykum jëme ci yeen rasulan ak yenen kama kem ni nga xamantene arsalna nonu lañu yenne won ila fir'auna jëm ci fir'auna rasulan am yenen mu yent yalla musa sallallahu alaihi wasallam fa afa mu dadu moy nak fir'auna ar rasula yenen tuba moy kan moy yent ba ñew ni ci mom ki ñu jotton tuddu legi yent yalla musa ala nabina alayhi afdalu salatu wassalam kon lool moy zikri lool moy ala ahdu zikri kon ala ahdu zikri wax nañ ko sank han ala ahdu zikri wax nañ ko sank mu def al ahdu al huduri han zihni la az zihni la wax mom moy comme bi ñew ci alhamdu wala comme buñu wax ci yenente bi buñu wax daan yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaata yenente ñoo am mais lan motax suñu xel dañ ci wa suñu xel mo ci dem moñu wone manam automatiquement su xel ci kimi dem kokku la moy wone ni voilà lool moy ala hadith zikri zikri moy ay binu xel ci mulamil voilà voilà zikri moy bob moy mo jox voilà voilà legui al huduri comme moy bi nga xamni dafa tew comme par exemple nan fal ya'budu rabb hadha al bayt jamulen borom neeg bi manam parce que dafa teewon ci ñom fofa ci kaaba ga manam makala won ñom kon xamna ni bi la parce que dañ han ndax dafa teew comme par exemple bimu nan al yawma akmaltu lakum dinakum bis ni ci tay al yawma bis ni ci tay akmaltu lakum dinakum matal na len sen diine koku xam nga han parce que bis bobu la won bis bobu la ay ba wacc xam nga bis bobu bis ni ci tay ban bis la won xam nga lu tay ji ñu ne c'est sûr mais bis bobu parce que dafa téewon motax jamono ji ñu koy wax moy wan bisu arafat la won voilà voilà lolu hudurina voilà kon ahdi yi ñett yoy la voilà légui kon mu dess fi benen masala moy lan motax mu utiliser batulillah te utiliser wul yeneeni tour ci tour yalla yi do fekk na ak tamit ndax mën nañu utiliser benen place bi mën nañ fi utiliser lenen ludul Allah est-ce que mën nañ wax alhamdulillahirrahman est-ce que mën nañ wax alhamdulillahirrahim est-ce que mën nañ wax alhamdulillahirqudus ba tour yalla yi jeex subhanahu wa ta'ala benna la lil Allah mom mo meuna yanu barbi batu sante ndax doole gi mu am la bu fekente ne tewlu nga liñ jotona gis ci batu alhamdu yep ak maana yimu umb ak li nga xamantene mom la lambo bi nga meuna deg ci ginnaw ne Allah mom rek mo meuna yanu lolu bi nga xamne Allah rek ko meuna yanu ndax yalla ndax batu Allah moy tour bi nga xamne mom mo dajale mbole melo yu mati ba fara denc mbole mo lay wagne koy te bol te likoy wone moy tay bu fekkonté né da nga wax né masalan alhamdulillahirrahman kon yow melo yermane gi nga tuddu kon bu boba manam buñu utiliser won benen tour ci tour yalla yi melo yo tour yo ya yor kesse manam day melni cyant gi ci lola rek la dem alors que cyant gi dafa delu ci mbolen melo yi d'accord te lolu nak Allah rek mom moko dajale d'accord lolu motax kon bu boba ah lolu ñu bayiko xel tey ko bu baax lu am solo la bu fekkete ne nak legui da nga laaj ne ana lan kon motax masalan sayyidi muhammad al arabi ibn sa'ih radiyallahu ta'ala anhu radha astaghfirullah du mom de serignum la kenn ci serignum yi wa moy at tijan ibn baba d'accord radiyallahu anhu wardahu anna bi wa wa kay bay ya kay ibn baba ki naka la ko wax ni sax hein ne te fo dem fekk fa talibe bu ma sekk serignum gaay ni tekke ak mom overul footi kuy mom ci rew soodan Muhammad Baba ana kan kuy mom ci rew baydan ci ngiru baydan wax waaka wa pa wala papam la nak mom moy Muhammad ibn Baba wala wala mom bokoy tidiane wa parce que tidiane ibn Baba non wa non tidiane ibn Baba la astaghfirullah mom tidiane ibn Baba mom papam mom mo am ñetti doom kenn ki mu tuddé ko cheikh comme niko sey la arabe mu saay wax rek la bela am néna kenn ki da ko tuddé cheikh ki ci dess mu tuddé ko tidiane ki ci dess mu tuddé ko ahmad wa ñu ñet yépp ngir barkelu ci tour cheikh tidiane d'accord rabbi allah am wa ndax barkelu ci tour yoyu dafa am solo tour nit ñu bax ñoy rawati na wala motax sax nit ñi suñu amé ay doom ñu leen di tuddé tour yu baxé wala ndax té comme niñ ko waxé won motax nak comme masalan rew dëkk bo gis wala rew mo gis masalan muhammad yi tambalé fa bari han ak tour yi mel non tour yenenti bari fa tour sahaba yi commencé fa bari dëkk ba dé ko sétlu légui mbax ak sel tay tasaro waye tour bo waye dëkk bo dem ñi tuddé ay xawu yu kenn xawu lu ñu doon légui dé nga gis loolu commencé fa tax mbax ga giiw ga waaw té loolu comme li imam al-fakhruddin ar-razi wax rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu ci tafsiram bi muy wax ci dayf ibrahim al-mukarramin ay bobu do wax wa gani ma ibrahim yi tedd ya mune ya subhanallah mu wax jam solo bo laaje ana lam motax mune ay ganu mom ibrahim wala ñu te pourtant ay malaka lañ duñu ay gan lan motax yalla tuddé len ay gan mune sa parce que daf leen tuddé ay gan ndax deggal ngir baña dindi manam njort lu rafet li mom ibrahim am ci lola ba nit ñi ay gan lañ d'accord mu tuddé len ko waaw ngir terale ko mom Ibrahima ni tam wax lool Fakhruddin Razi d'accord rahimahullah waaw te loolu am solo moy ndort gogou manam ndax lan motax tour tay bot masal bo amé sa dom nga tudde Muhammad la ko tudde masal wala Ahmad la ko tudde Ahmad wala nga tudde ko Cheikh Tidiane wala nga tudde Abou Bakar Siddiq la dara wala yu mel non manam nak ndiek gi ndiek tudde Cheikh Tidiane la dara par hasard rek la te ki wala dañ jital ci kamba wala ah Abou Bakar Siddiq la dara mo xam ni mo lay jital ala kulli halim ci ko Cheikh Tidiane la dara ak ñeneen ñu dul ñoo de nga manam yoy c'est pas parce que dafa mel comme ñooñu mé ñartu du rafet gi ngay am ci loolu rek amana na suñu borom deggal ko ba mel ni ñom wala ñu tok seeni tag ah loolu lu mata bayyi xel la wa xana gisulo fi baatu alhamdu bi xana seenu loolu fi le fait que yenenbi sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala xaram ko turum ci baatu hamdu ba fa tur yi gëna tedd ci turum yi gëna mag moy ahmad ak muhammad kana gisulo tariqa bi bimu nekké tariqa bo xamantene dañ né tariqatul ahmadiyya tariqatul muhammadiyya la ñu mu gëné tedd yenen tariqa ñu kana gisulo tur lolu nonu ni mu amé solo mo lay won nak baatu alhamdu ni mu amé solo lolu tax tariqa bi nek tariqatul hamdu wa shukr ha ha la ilaha illallah ci ginnaw loora nak ay maana yu bare bare bare ni ci bir mota dalay won baatu alhamdu ni mu amé solo manam sante ak ba pare nga defal ko yalla manam sante yalla ni mu amé solo ci dalay won maqama yi kawé yi nga xamantene mom la nit ñi di mëna amé ci sante yalla seen xol bu dé sante ak buñu comprendre maana yi ci aju ak le fait que ñu nekk ci mom manam di sante yalla tool guddé ak bëcëk suba ak ngor motax alquran la alhamdu fil ula wal akhirah mom rek mo yelo cyant ci njalbeem gi ak ci mujjeentel gi waaw am motax alhamdulillah ala kulli halin hatta bu fekkentene da nga gis lo xamne daf la nakari da nga gis lo xamantene daf la jaaxal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne waxal alhamdulillah ala kulli halin bo gisee lu la nakari mel wala lu la jaaxal waxal alhamdulillah ci bepp xal bu mu na xew ba alhamdulillah mom lillah rek la alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah legui kon bu fekenteene da nga laaj kon ñu delu ci wat tijane ibn baba radiyallahu anhu bi muy ubbi munetul murid daf ne alhamdulil ja'ilil awliya warathatul kiramil anbiya wala waaw sama jumul non la ko wax aw akiram lam biyaay wa suma jumul lol wax alhamdulillah ja'al awliya alhamdulillah ja'al alawliya warathat alkiram la anbiyaay wa manam mom indi wul alhamdulillah alhamdulillah ja'al la wax d'accord wa alhamdu wa ulimni alhamdulillah nil ja'al ati sax la ñeal aji def ji al awliya wali di warasata di way ni don parce que al awliya moy ulama ul amilina bor xoxam yi jeffe sen xam xam moy awliya wi ñom la yentim doon junju sallallahu alayhi wasallam ulama warasatu anbiya bor xoxam ño doon yentim alayhi wasallam mom nak hadith bobu la junju fi warasata way doné al kiram ni kenn ni hein moy ñan al anbiya yentim alayhi wasallam ana lan motax waxul alhamdulillah ana lan motax dañ nan la fi daf ko natale dako takdir dafa natale lillah baatu lillah lolu motax manam tuddu ko mais tuddu noko ci xelam ci natalem oh te def ni mom on la ko wa lolu motax te comme way la te beggone na indi walé maana jëf ji yalla def wali yi ñu doon yenenti alayhi salam motax mu indale ko non mais natale nak ci souf lillahi comme niko sayyid al-arabi sayyid radhiyallahu anhu waxe neena sik ne ku ci ne lillahi manam la natale ci souf natale wul lenen wa te xam nga tere wi tere moy munetul murid mom tidiane no bab radhiyallahu anhu moko bindon mais sharawu da ko way ci hein sayyid al-arabi sayyid radhiyallahu anhu mom moko sharah té bi ko té mom té mom dundou ak tidiane no bab radhiyallahu anhu yu bare sax moko wax deku wa hatta ci maana ay tere bi ak la ci aju wa motax mom même mom bu ngoy bindu dañi tidiane no bab radhiyallahu anhu bu bindé tere bi dé daf ni won amana yalla dana tagat kuko sara wa mune bobo nak yakarna ni man wi la don dindi ah ndax kasso moko doxone neko mom mi di leko sara te ñom ñi ñu ngi don ñoo don dundolo yu bare parfois day wax ni ah sama ki bi di netal na serign bi mom ju bopam moma netale na ngam okay bye nga xamni kon téré bob mom dako deg dako xam deug kon lool moy benen manana bi amma legui nak inshallah taala ci benen masala bi ñi jéxale moy sant gi nga xamantene dañ manam hamdul mutlaq ak hamdul muqayyad ban mo gën hamdul muqayyad d'accord ban mo gën wa lan moy lolu hamdul mutlaq moy nga ni rek alhamdulillah nopi muqayyad wa mutlaq dañ ko joyal alhamdulillah non manam dans l'état absolu comme ça alors muqayyad moy nga tek ci dara الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ها الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبير الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله مانام سانت جي nga acc ko ci ben ci ñaar yi ci jëf suñu borom subhanahu wa ta'ala wala bok ci melo mom bo xamantene dafa sax ci mom kon tay bo waxe rabbul alamin alhamdulillah ba'an duggal nga ñaar yëpp mo imam an-nawawi rahimahullah ne han moy bi gëna deug moy bi gëna d'accord parce que rabbul alamin mom da ngay gis ni non seulement dougal nga melo bi mais dougal nga xewal gi mu xewal jami d'accord dougalale nga lol te buñu gisee baat rabbul alamin lumuy tek dinañ ci xam dara inshallah ya nañ ko yalla may tara fekk ak fekk ñu ci xewal tam ci barkentu sallallahu alayhi wasallam bu fekkete na masalan dañ akom ne alhamdulillah alladhi hadana ñu sant yalla bur bi nga xamne manam sant yalla ñel na bur yalla allah bur yalla bi nga xamne alladhi may ka xamne hadana mo ñu gindi ba nga xala wala alladhi nga xamne fadalana mo ñu gënal ala ka sey dem ne ba di mu ñti lu bare bare ci jaamu yi nga xamne way gëm na wala bok lu doome nekke alladhi lam yattakhidh waladan lolu aju wul ci xewal gi mais ci melo yu sax ci borom subhanahu wa ta'ala hein moy sant ñeñ la allah bur yaalla lezi bi nga xamne lam yattaxu wala wala dañ bu jappé doom waram yakul lo shariku fi mu tuddu amé bokkal ci nguru legi ñaar ye ana ban bo gën koku bu roxam rahmatullahi alayhi dañ ci wuté way li nga xamantene mom moy li gëna dëgër ci masala bobu ci en tout cas imam na malik rahimahullah wa radiya anhu li nga xamantene mom la deugereul ci bobu masala daf ne sante yalla bi nga xamne mom muqayyad la dañ ko teunk mom mo gën parce que mu ne dalil bi ñaar la ñoo xam nga lan mo koy woné mu ne parce que premier likoy woné moy bëri bi mu bëri ci alcorane ak sunna wa bari bi baat bi bari ci alquran ak sunna manam alhamdullilah yi ñew ci alquran ak sunna yépp dañ koy lan yu ci ëpp dañ koy do la dañ koy teunk ci dara benen bi moy day tax manam da ngay melni en même temps da ngay sante yalla mais diko geureumaale ci xewul nit wa ci xewul yu meuna def te lolo li mu la defal te lolo comme geureum yalla delo wat ko manam reconnaissant envers mom ci xewul yu mu la defal lolo tamit lan la koku farata la kon do fa sante gi day nekkale farata en même temps ni nga sante day nekkale farata en même temps légi té bu boba kon bu boba moy gën mom ash-shafi'i nak radiyallahu anhu hein dafa deugëral benen manam manam mom daf na hamdul mutlaq mo gën parce que lolu buñ ko joyalé nonu leppay nekkale ci bir kon nak mom mo gën mais dal ala kulli halin kenn ko ci nek am nga manam sa wax deugër na yalla nañu yalla deppulé ak yu ak xéewal té fay ñu borom xoxam yi nga xamantene manam ñoon leral mana yoyu ci barke yenenti sallallahu alayhi wa sallam xamna legui dañuy yom fofu inshallah ba suba wala benen yoon ñu yeggale li nga xamantene mom manam mo ci aji wala bok mu am ben mana bu ma faté ben masala inshallah bu de façon du jël ay ci ben minute lay jël wala ñaar ñu jéxalé ko inshallah bu ko défé suba bu ñëwé dañuy duggal ci rabbul alamin directement inshallah manam moy sante masalam tay buma ne alhamdullilah adala khalqihi masalam wala mil al ard wa mil as-sama wa mil as-sama wa mil al ard wala yemel non manam ma sante yalla lu tolok wala adala khalqihi lu tolok minde fami est-ce que man ak ki nga xamantene mom limu sante yalla manam tay buma ne alhamdullilah a mi ata marra wala adala mi wala yu mel non manam lu tolok limu temer waxna temer mangi ni alhamdullilah temer yon est ce que man damay am tiyabay kuko wax temer yon wala dit doko comprend nga wax wala koku borom xoxam rahmatullah alayhim liñ ci wax moy da ngay am yool mais tassanu yool gi ngay am comme tay kone subhanallah adada khalqihi wa zinata arshi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi xam nga ay mbir la man subhanallah adada khalqihi limu minde fami wa an wa rida nafsi ak ngeerumul bopam wa zinata arshi ak na zinata arshi wala mo taru arsham wa midada kalimatihi ak khalimay wala bok zinata arshi moy poa bi arasha am mi dara kalimatu moy kaddomi kaddomi sen ant wala wala moy daay lolou xam nga lu bari la mais yow boko waxe da ngay am tiyabay kuko def lu tollu non mais ci ciosan bi ngay am ciosan bi moy la moy tay suma la fekke yow ngay def lu bax par exemple tay buñ ne ku def nangam di nga am nangam di nga melni ku aji umra masala yow nga def lolou est ce que day tek ni yow ki demone aji di umra yena tolo aji yaw hein am nga tolo wala nit yaw mais yena tolo ci sa rap fay mi ngi melni tay bu yenente bi ne salata masala ku gis nit ku muy def lu bax comme tay yow bo rombe ko tawax jakka jak ngeen hi li buma amone alal dina tawax du melni yeenti bi na salatam da nga am tiyabay ku tawax lola mais sik neeku ci ne yow ka tawax lola tolo wolen yow ciosan bi nga am moy li yalla fay ku def lola yow lola la lay fay comprendre doko mais ka def lola mom dana am lola plus 10 fois parce que ko def ben mu ñu fay ko fay fuk mom dana am lolo plus 10 fois ba jëm 700 fois ba paré yalla ne sax wallahu yada'ifu liman yasha wu yalla moy multiplier ku ko neex voilà niki non comme tay buñ né sourate ikhlas boko jangé day tollok ciéru alcorane mel na jang ciéru alcorane nga jang ko ñett yoon jang kamil bi hein est ce que yow ki tok jang kamil bi mu daj yene tollo ci yalla han xam nga tolo wolé yeen mais yeen yow ciosan bi nga tolol manam yow am nga yoru ku jang ka kamil bi mais ki jang kamil mom day am yoru xaraf bu nek mo am ci fuk yow nak xaraf bu ne ben nga ci am comprendre mom da nga ci am fuk jëm 700 nak manam xaraf bu ne da nga ci am 10 hein proportionnellement ak nimu don tew lo proportionnellement ak yenen ak yenen mu jëm ba 700 ba pare nak yalla multiplier kuko neex neng wax niki nonu kon manam fi tamit non la niki nonu salatu ala nabi bo nan yalla julli ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam lu tolok manam xobi garam yi lu tolok ah montagne ak yu mel non lu tolok pep soufi lu tolok douci geedji yow ciosana lola ngay am ciosanal ku julli ci yenen sallallahu alayhi wasallam lim boba kokal mom yalla ting baxam ak xewal mom xamna lan la dal la ko defal li motax salatu fatihi epp doole yene salatu ala nabi wala bokku na ci li tax ndax mom lan ndax mom haqq qadrihi la kem dayo ak yene ci dina sallallahu alayhi wasallam bo miqdari ak kemam al azim bu magbe te lolu xam nga ni amul fu mu yeb han okay bay kon lolu manam lu mata baye xel la xamna insha allah taala baatu manam jëm nañu dal li nga xamne mom lañu jotta tewlu ci maana yoy ci maana alhamdullilah ñu indi ko mais sik neeku ci ne liñu bayyi mo upp fu wa waye nak xamna dal inshallah suba ñu wala ginaaw suba ñu ñew ci rabbul alamin ha inshallah taala amana suñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yenke wal ni tamit lo xamantene manam ba dana leer te dinañ ci wax li nga xamantene manam mom moy lu mudd ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ko defé ndax xam nga baatu alquran dañu yaat dañu yaat te surtout baat yi nga xamantene ay baat yu mag lañ yi ni mom ala kulli halin dal li nga xamne dal mom lañ ci jottona teewlo dal wa mom dal indi nañ ko amana amna yo xamne dañ ko faté amana mais xeyna buñ ci tassé waté ak ñom tamit peut-être budé amna yuñ fatali ko ñu indi wat ko ci bo ñi ngi ñaan suñu bon subhanahu wa ta'ala mu defal ñu xewal aduna ak al-akhirah te bo lañ ci ñoo xamne dañuy sax dakk ci diko sant ci barke yeen bi sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل